Book 2 69 69 69 9 يحتاج يريد مدوهت دوا مدوهت دوا أحتاج لسرير. مدوهت ني كريفات. مدوهت ني كريفات. أريد أن أنام. أون دوا طفلي. أون دوا طفلي. هل يوجد هنا سرير؟ أكا ني كريفات كتو؟ أكا ني كريفات كتو؟ أحتاج إلى مصباح. مدوهت ني لامب. مدوهت ني لامب. أريد أن أقرأ. أون دوا تلزاي. أون دوا تلزاي. هل يوجد هنا مصباح؟ أكا ني لامب كتو؟ أكا ني لامب كتو؟ أحتاج إلى تليفون. مدوهت ني تليفون. مدوهت ني تليفون. أريد أن أتصل بالتليفون. دوا تمار ني تليفون. دوا تمار ني تليفون. هل يوجد هنا تليفون؟ أكا ني تليفون كتو؟ A ka një telefon këtu? Ahtaj li kamera. Më duhet një kamera. Më duhet një kamera. Urid an usawir. Dua të fotografoj. Dua të fotografoj. Hal tujad huna kamera? A ka këtu një kamera? A ka këtu një kamera? Ahtaj li kompjuter. Më duhet një kompjuter. Më duhet një kompjuter. Urid an arsil email. Dua të dërgoj një email. Dua të dërgoj një email. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ أندودت ني كمبيوتر كتو؟ أندودت ني كمبيوتر كتو؟ أحتاج لقلم حبر جاف. مدوهت ني ستيلولابس. مدوهت ني ستيلولابس. أريد أن أكتب شيئا. دوهت شكرواي تيشكا. Dua të shkruaj diçka. Hal yujad huna waraqa wa qalam habr jaf? A ka këtu një copë letër dhe një stilolaps? A ka këtu një copë letër dhe një stilolaps?